Allah'a hamd, Peygamber'e salatu selam getirerek sohbetimi açıyorum. Aleykümselam. Bu akşam cennetle başlıyoruz, cehennemle devam edeceğiz. Yani iki konuyu Allah-u Teala ele alıyor. Tabii bu ara Allah-u Teala bir takım konuları ele alacak. Niye insanlar cehenneme gidiyor, niye cennete? Bütün bu konular bu akşam kısa da olsa işlenecek. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cennetil yevme fî şuğulin fâkihun. Cennet ashabı, yani cennete gidecek olanlar veya cennete girmiş olanlar, fi şuğulin, bir meşguliyet içerisinde olacaklar. Fakihun, sevinçli, mutlu olarak. Yani bu ayet-i kerimeye bakarsak, İnsanlar cennette de meşgul olacaklar. Yani böyle avara avara değil yani. Orada da bir şeyle meşgul olacaklar. Ama bu meşguliyetin içerisinde sevinç var, mutluluk var. Fakihun kelimesi aslında meyve anlamına gelir. Oradaki sevinci, mutluluğu çok güzel bir meyveyi yiyen insanın duyduğu haz bu dünyada neyse onunla anlatmış oluyor onu Allah-u Teala. Öyle bir sevinç ve öyle bir mutluluk içerisinde olacaklar diyor. Cennet yaranı. Tabi burada ashab kelimesini kullandı Allah-u Teala. Cennetlikler, cennet ashabı. Ama kimdir bunlar? Bunu demedi. Bunu tabii başka ayetlerde söylüyor. Çeşitli ayetlerde bunu belirliyor. Örneğin Yunus suresine gidersek, iman edip Allah'a kavuşacaklarını umanlar der. Muhammed suresinin 15. ayetinde takva sahiplerine adanan cennetten bahseder orada. Ra'd suresinde hakkı bilen, aklını kullanan, ahde vefa gösteren, anlaşmayı bozmayan, efendim Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştiren, ahiretteki hasap gününden korkan, Allah'a saygı duyan, Allah rızası için sabreden, namazını kılan, infakını gizli aşikar yapan, yapılan kötülükleri iyiliklerle def eden adamlar bunlar. Bunlar da adın cennetine gidecek. Tabii böyle bir açılımı Yasin'in bu sayfasında, bu ayetlerinde Allah-u Teala koymadı ama biz biliyoruz ki mükemmel Müslümanlar, takva sahipleri, muhsinler, muhlisler efendim cennete gidecekler. Biz de burada ashab kelimesini bunlarla dolduralım diyelim. Böyle bir ufak bir Kur'an'a gezinti yaptırmış oldum size. İşte bu insanlar orada meşguliyet içerisinde ve sevinçli ve mutlu haldeler diyor. Bu bir ödül onlara tabii. Bugünden bahsediyor ki insanlar cennet ashabı olsunlar diye. Yani bir teşvik, bir motivasyon deriz bugün modern psikolojide. Motivasyon olsun, motive ediyor bizi Allah-u Teala bu ayetlerle. Hum ve ezvacuhum, onlar yani o cennet ashabı ve eşleri, fi zilalin, bir gölgede olacaklar, bir gölge içinde olacaklar. Alen eraiki koltuk üzerine müttekiun karşılıklı yaslanmış olarak. İşte bu benim durumum, sizin durumunuz. Karşı karşıyayız. İşte buna müttekiun diyoruz. Yani Allah-u Teala dünyada koltuk kavramı var ya, eraik dediğimiz koltuklar üzerinde müttekiun karşılıklı yaslanacaklardır. Allah-u Teala bu dünyadaki idrakimiz de bize bunu anlatıyor. Yani bu dünyada bizim koltuk kavramımız var ve eşler, karı koca o koltuklarda oturup karşı karşıya sohbet etmeleri onların bu dünyadaki mutluluğunu ifade ettiği gibi aynı zamanda cennette de böyle mutlu olacak. Bu tarz bir anlatımla bizim idrakimize sunuyor Allah-u Teala. Anlayalım diye yani bunu. Tabii oradaki mutluluk farklı. Bu dünyadakinden farklı. Mesela bu dünyada oturursun koltuğa, işte olsa olsa yarım saat sohbet edersin, bir saat edersin. Bıkarsın, kalkarsın, gidersin. Orada bu daha koyu bir mutluluk, daha uzun süreli bir mutluluk olacağını düşünebiliyor. Böyle düşünün, tasavvur edin kafanızda. Böylece Allah-u Teala oradaki fakihunun zirve yaptığını anlatmış oluyor. Alel eraiki müttekûn ifadesiyle Yüce Allah oradaki mutluluğun, saadetin, hazzın, sevincin efendim zirve noktalarını anlatmış oluyor Allah-u Teala. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. Daha ne var? Dahası onlar için her çeşit meyve var orada. Dahası وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. Ne isterlerse. Yani benim onlara vereceğim ödülü Allah-u Teala diyor kulumun isteği belirleyecek. Yani la teşbih, teşbih de hata olmasın, lokantaya gidiyorsun, ne yemeğini, ne yemeği yiyeceğini kendin be, müşteri belirliyor. Alıyor tabii durdu, bak orada diyor ben bunu istiyorum. Lokantacı sana dayanmıyor. Allah-u Teala diyor ki ben kendim dayatmayacağım. Kulum diyecek ben şunu istiyorum, bunu vereceğim diyor. Velehum mayeddehun anlamı bu. Ödülü o belirleyecek. Ama ne yiyeceğini cennette ne tadacağını cennette ben sergileyeceğim diyor. Ben çünkü kulum bilmez ödülü. Nereden bilecek? Nereden bilecek? Ama ben sergileyeceğim. Kulum istediğini ona verecek. Diyor Allah-u Teala. Çünkü bu niye böyle? وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. Şimdi dünyadayken ben ne dediysem onu yerine getirdi. Şimdi o diyecek ben yerine getirdim diyor Allah. Anlıyor musunuz? O ayrı. Çünkü dünyadayken ben ona Kur'an-ı Kerim'de ne emrettiysem o onu yaptı. Benim istediğimi o yaptı. Ha şimdi o isteyecek ben yapacağım. Ve lehum ma yedda'un anlamı bu. E tabi şimdi düşünebiliyor musunuz? Tabi sınırsız bir ödüllendirme var burada. Tabi bu ara sağ olasın. Sağ olun ben ezbere yapıyorum. Buna da şimdi kızdırmayalım Kur'an-ı Kerim'i. Ha böyle açık dursun. Neyse açalım Yasin'i. Ha orada dursun. Ne var? Başka ne var? Bu mu ya Rabbi? Selamun gavlen min Rabbir Rahim. İşte zirve burada. Biraz evvelkiler zirve dediğimiz yani baktığın zaman da Kaçkar Dağı'nın veya Everest Tepesi'nin yanlarında da tepeler var. Onun da zirve, onun da zirvesi var. Ama esas zirve burada oluyor şimdi. Everest Tepesi'ne burada çıkıyor. Selamun bir selam var. Allah selam veriyor kul. Cennet. Min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'tan onlara bir selam var. Yani bu dehşet. Yani selam gönderiyor kuluna. Veya direktman selamı veriyor Allah. Kuluma selam götürür melekler de diyebilir. Benden onlara selam getirin. Tıpkı Ra'd suresinin son sayfasında ölen kimsenin ilk insanlardansa melekler onu selamla canını alacak. Diyecekler ki ona bak geçmiş uğurlu insanlardan yani peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden selam getirir sana. Hem selam verecekler ona hem canını alacaklar. Ama bu selamla alacak. Eziyet yok. Şimdi burada cennette selam, rahmet. Selamın anlamı biliyorsunuz rahmet manasına geliyor bu kelime. Tabii bu kelimeyi küçümseyenler var, hala var. Yani bir zamanlar çok eziyet çektik. Bizim gibi insanlar üniversitede okurken hocaya şimdi selam mı vereyim, günaydın mı diyeyim, tünaydın mı diyeyim, ne diyeyim diye ikisinin arasında kalıyoruz. Hatta anlatmıştım size galiba, ben bir sene ceza yedim. Ama cezayı Allah verdi. Resmen. Şimdi Cahit Tanyol diye bir hocamız var. Kendini komünist olarak bize takdim ederdi. Şimdi doktoramı yazdım. Doktoramdan öyle bir yer geldi ki Hazreti Peygamber'den bir alıntı yapıyorum. Hadis alıntısı yapıyorum. Hazreti Muhammed mi diyeyim, Muhammed mi diyeyim? Ya Hazreti Muhammed dersen bu adam şimdi diyor ki ya bu şeriatçı mıdır? Ne diyor? Ben Muhammed koydum oraya. Bir sene ceza yedim. Bir sene benim tezimi okumadı. Bitmiş tezi okumadı. Sonra onun kitaplarını okurken baktım kendisi kullanmış Hazreti Muhammed diye. Hemen değiştirdim onu. Hazreti yaptım onu yani. O kullanmış. Şimdi biz böyle eziyetler çekiyorduk. Gerçekten bir zamanlar öyle. Hala selama, selamla karşılık vermeyen insanlar var. Aşağılık duygusu bu adamlar. Çünkü selam Allah'ın ismidir. Yani Allah'ın ismini istemiyor ya. Yani aslında sen ona rahmet diliyorsun. Ama o tabii manayı bilmediği için selamı gerici kafası kabul ediyor. Hala bu zihniyette İnsanlar mevcut Türkiye'de. Maalesef. Ama mesela Nisa suresinde Allahu Teala birisi sana selam verince sen selamı en güzel olanıyla alacaksın. Bunu Allah söylüyor. Kur'an'ın ilkesi. Şimdi tabii burada cennette Allah-u Teala selamın bir selam vardır. Min gavli gavlen min Rabbir Rahim. Gavlen bir söz olarak. Bir söz. Bir söz olarak var. Min Rabbir Rahim. Rahim olan Rab'tan yani Allah'tan bir selam da vardır onlar için. Cennetin içerisine bu ödülleri alacakları gibi Allah'ın selamına da muhatap olacaklar. Allah'ın rahmetine muhatap olacaklar. Şimdi tabii bütün bu anlatım biçimleri buradaki bu ödüller teşviktir. Yani insan Rabbim bana cennete selam versin, göndersin diye kendini disipline edecek. Kendi nefsini, arzularını disipline edecek. Kendi iradesini bu yönde kullanacak demektir. Kullanırsa buna muhatap olur diyor Allah-u Teala. Onun için burada anlatıyor bunları yani. Amacı bu. Bir bakıma bizi eğitiyor. Mükemmel bir Müslüman olmanın yolunu gösteriyor. Ve devam ediyor ayetlere. Şimdi cehenneme geçiyor, mahşere gidiyor. Geçiyor Allah-u Teala. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ Bugün ayrılın. Ayrılın. اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular! Cehennemlikler ayrılın. Şimdi mahşerde hepimiz bir araya geleceğiz. Ayrılın. Kim nedir belli değil. Daha soruşturma olmadı. Hesap olacak. Hesap olunca bir defa genelde ikiye ayrılacağız. O ayrımda günahkarların yüzünden siyah olarak onların cehennemlik olduğunu bileceksin. Sormana lüzum yok adama. Senin defterine ne yazdı? Karnen nasıldı? Kaç tane ikmalin var? Ne var ne yok diye sormayacaksın. Sormaya lüzum yok diyor Allah-u Teala. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Bazılarının ise yüzleri simsiyah olacak diyor. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ بِيَلَّتْ وُجُوهُمْ Bazılarının ise bembeyaz olacak. Demek ki formamız bu Beşiktaş. Siyah. Mahşerde gördüm adamın yüzünü ışıklı, aydınlı, parlak, beyaz. Aa, bu cennetlik kararı verdi. O burada siyah, bu da cehennem. Basit. Şimdi burada hep toplu haldeyken Allah-u Teala mücrimleri, suçluları, günahkarları ayırıyor. Siz şöyle bir kenara gelin bakın. Hepimiz beraber bir araya geleceğiz. Ama Allah'ın huzuruna hesap verirken وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا مَرْضَ Bize teker teker geleceksiniz. وَكُلُّهُمْ عَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضَ Bu okuduğum ayet birincisi Enam'da, bu okuduğum Meryem'de. وَكُلُّهُمْ Hepsi o. Atihi gelecekler yılmer kıyameti kıyamet gününde farda teker teker fert fert demek ki mahşerde bir araya toplanıyoruz hesaplarımızı verirken teker teker bu yapılıyor tabi bu hesapların verilmesi anında aileler birbirini seyrediyor. Aile, birbirini tanıyanlar, çocuklar, torunlar, dedelerini efendim seyredecek. Dedeler de torunlarını seyredecek. Orada. O geçenlerde galiba konuştuğumuzda. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَز۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Kimin amel defteri sağından verilirse hesabı kolay geçecek ve ailesine sevinçli olarak dönecek diyor. Aile seviniyor. Anlıyor musun? Orada bu dünyada gizlediklerin ortaya çıkacak. Yahu bizim dede ne yapmıştı da bak neler olmuştu, neler yapmıştı haberimiz yok. Yani şu hali düşünebiliyor musun? Yahu dede de bakacak ya bizim torun neler yapmış ya. Yani kendi oğlunu da seyredecek, torunu da seyredecek. Efendim. Şimdi böyle bir sahnede tabii hesabımız teker teker olacak. İşte o mahşerin kalabalığından herkesin bir araya geldiğinde ve yevme nehşuruhu onları haşredeceğiz, bir araya getireceğiz onları diyor Allah-u Teala. Mahşer bu. Mahşerin anlamı bu. Bir araya gelinen yer. Yer manasında. Diyor. Ama o arada, o iş bitince top bir araya gelince eyyühel mücrim, emtazul yevme eyyühel mücrimun. Siz şöyle bir kenara gelin bakayım. Yani günahkarlar, suçlular iyi insanlardan, Müslümanlardan ayrılacaklar. Yani evvelki peygamberlerin Müslümanları dediğimiz bizim gibi o peygamberlerin de sahabesi var, ümmeti var. Ayrılacak. Fakat ikiye ayrıldıktan sonra yine farklı gruplara ayrılacak. Mesela peygamberleri ayrı sorguya çekecek Allah-u Teala. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُمْ. O gün diyor Allah-u Teala peygamberleri bir araya toplayacak. Bak şimdi. Şimdi bir Müslümanlar ayrıldı bir tarafa, peygamberler de ayrıldı. Efendim, günahkarlar da ayrıldı. Ama bizim içimizde, biz orada peygamberlere de ki siz gelin bakayım, sizden ayrı bir hesap ama yapacağız bu işi. Onlara da soru soracak. Mesela bu ayette soracağı soruyu söylüyor Allah-u Teala. Ne diyeceğim onlara? Peygamberleri bir araya getireceğim ama ne soracağım onlara? Onu da söylüyor. Diyor ki, مَذَا اُجِبْتُ. Siz peygamberlik yaparken ha bu adamlar ne dedi size? Size icabet ettiler mi etmediler mi? Nasıl olurmuş? Peygamberler diyecek ki, ya Rabbi, gaybı bilen sensin. Biz bilemeyiz onu. Oho, o günleri biz nasıl hatırlayacağız? Diyecekler diyor. Yani oradaki konuşukları bile veriyor. Allah-u Teala ne diyecek onlara? Onlar ne diyecekler? Bugünden, bu dünyadan bunun cümlesini koyuyor Allah. Sözü koyuyor ya. Bir örnek olarak da Hazreti İsa'yı veriyor. Maide suresinin son sayfasında 116, 117, 118 o ayetlerde bir örnek olarak Hazreti İsa'yı nasıl sorgulayacağını anlatıyor. Diyecek ona ki, ey İsa, ey Meryem oğlu İsa, sen mi dedin bu insanlara beni, Allah'tan başka beni ve annemi Tanrı edinen? Aynı bunu soracağım. Nasıl cevap vereceğini de anlatıyor. Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ. Bana yakışmaz bu. Bunu söylemek. Ya Rabbi ben bunu söylediysem sen bilirsin. Ben oradayken sen onları murakabe ediyordun. Ben onlara murakabe ediyordum ya Rabbi. Tabii en sonunda diyecek ki ya Rabbi bunlar senin kulun. Affedersen sen inneke ente hakim. Sen affedicisin. Sen istersen bunları affet. Ama senin kullarını yani peygamber bile o müşrik Hristiyanların cezasını bile istemeyecek. Yani. Şimdi o sorgulama anında Hazreti İsa'yı bizatihi dökümünü yapıyor. Veriyor. Allah-u Teala. Şimdi tabii biz de sorgulanacağız. Ha biz hocalar da ayrı sorgulanacak. Evet. Ha burada konuşuyorduk ya. Ne değil? Vatandaşa ne dedin orada diyecek bana. Tabii. Biz ayrı sorgulanacağız. Onları Hud suresinin 118. ayetinde din adamları toplanacak diyor. Melekler onları toplayacak. Mahşere gelecekler diyor. Toplantıda melekler diyecek ki ya Rabbi işte sana iftira eden bunlardı. Senin söylemediğini söyleyen bunlardı. Dinde hurafe üreten bunlardır. Dinde yanlış fetva verenler senin adına bunlardır ya. O aradan diyor Allah-u Teala bir melek bağıracak. Ela lanetullahi ale zalimin. Allah'ın laneti bu zalimler üzerine olsun. Bu Allah adına fetva verenlere. Yanlış. Of. Bir de düşün ki Bayraktar Hoca orada. Ulan bu kadar çalıştık gittik oraya. Şu hale bak sen şimdi. İşte ben bundan korkuyorum ha. İşte benim Kur'an'dan ayrılmamamın sebebi budur ha. Çünkü biliyorum benim istikbalim nerededir. Orada koymuş onu 18. ayette. Koymuş onu. nasıl mahşerde ayrı sorgulanacağız. Peygamberler ayrı yere gidecek, biz ayrı yere gideceğiz. Hocalarla da ayrı bir toplantı yapacak. Biz Cübbeli Ahmet'le beraber orada bir araya geleceğiz. Burada diyemiyorum ama orada diyeceğim ona. Orada ne anlatıyorsun? Ver hesabı şimdi. Yani. Şimdi demek ki bu Vemtazül yevme eyyühen mücrimun ayetini anlattım epey. Yani bir 10 dakikada falan buna uğraştık burada. Çok önemli bir konu. Mutezile de bundan gelir. Bu ayetten çıkar. Ayrılık yapanlar manasına gelir. Demek ki Allah-u Teala mücrimleri, suçluları ayıracak. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e ellâ ta'budu şeytan innehu leküm aduhu mubin. Orada şu soruyu soracağım diyor mücrimlere. Soruyu da şimdi veriyor. Yani soruyu kopya vermiyor Allah-u Teala. Soruyu veriyor ya. Diyor. Ben bunu soracağım size. Şimdi bu sorunun cevabını bu hayatında arayacaksın. Bak imtihan. Soruyu verdim sana ya. Yani soruyu dünyada veriyorum sana. Bunun cevabını buluştun. Bu kadar basit. Ve imtihanı da ver. Kolay kolay ver yani. Bir zorluğu yok. Soru ortada. Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Ey Adem oğlu, baba gelen. Yani orada bütün peygamberlerin ümmetine de hitap edecek. Herkes. Size emretmedim. Size söylemedim. Sizi uyarmadım mı? Ella ta'budu şeytan. Şeytana tapınmayın. Kulluk etmeyin size demedim mi? Ha, şimdi satanistlerden bahsediyor. Şeytana tapanlardan bahsediyor şimdi orada. Neyse ayetin manasını bitireyim. İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi? Soru bu. Yani mahşerdeki sorgulamada mücrimlere, gerçi muhatap mücrimler ama bütün insanoğluna hitap ediyor Allah-u Teala. Beni Adem, Adem oğulları. Şimdi burada dinin çok önemli, din niye geldi diye dersek, işte bunun cevabı bu soruda var. Dinin prensipleri var. Bu prensiplerden birisi ve önemli olanlarından birisi burada. Ne o? Kulun şeytana tapması. Bu bir sapıklık. İnsanoğlunun sapıklığı bu. Yani galiba ilk şeytana tapan Hazreti İbrahim'in babası. Yani Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an sayfalarına, ayetlerine baktığımız zaman Meryem suresinde Hazreti İbrahim babasına diyor ki ya ebeti la ta'budi şeytan, şeytana tapınma, kulluk etme. İnne şeytane kânedir rahmani asiyya. Şeytan Rahman'a, Allah'a yani asi olmuştur. Sen ona tapınma. Demek ki İbrahim, Hazreti İbrahim'in babası ilk satanisttir bu. Çünkü şeytana tapanlara bugünkü ismiyle satanist diyoruz. Ben bu satanist konusunda bir doktora yaptım. Bir öğrencime 8 sene evvel bitirdi. Bu ayetleri aldık tabii buraya. Demek ki şeytana tapınma diye bir dalaleti vardır insanoğlunun. Efendim, bu şeytana tapınma olayını bugün andım. televizyonda. Mahşerde iş bitince diyor Allah. Ve gâle şeytanu lemmâ kulu yâlem. İş bitince şeytan şöyle diyecek diyor. Şeytanın konuşacağı metni bile Kur'an'a koymuş Allah. Şimdi o konuşmanın, neyse o konuşmayı isterseniz yaparım size şimdi açıklamasını, ama orada bir yer var. Bu tam buraya mutabık düşen bir kısım var orada. Şeytan diyecek ki, yani bu cennetlikler, cehennemlikler belli olunca, cehennemlikler cehenneme doğru giderken şeytan da onlarla gidecek. Fakat şeytan orada kalkacak, şöyle bir konuşma yapacak. Allah-u Teala söylüyor. Metni de budur diyor. Metni de şimdi de veriyor. Şeytanın konuşacağı. Orada ne konuşacağını şimdi alacağım öyle de. İnni kefertu bima eşrektumuni min kabl. Şeytan diyecek ki onlara. Daha önceden dünyadayken beni Allah'a eş koştunuz. Beni Tanrı yaptı. Ben o tanrılığı, beni eş koşmanızı inkar ettim. Baba. Yani kendini Allah'a eş olarak görmüyor şeytan. Ama insan görüyor onu. İnsan şeytanı Allah yapıyor ama şeytan diyor ki yo, ben kabul değil bu. Ben Allah olamam. Bak şimdi müşrik şeytandan daha kötü. Ayete bak. Ayeti görüyor musun? Şimdi bu ayeti baştan alalım. Açıklayalım. Burada şeytan gelmiş hazır sıraya. Şimdi şeytan bizi gözlüyor. Ha kuduri. Şeytan şimdi kuduri. Ama şaşırıyor şimdi. Ya bu metni nereden buldu bu adam da? Şimdi benim konuşacağımı söylüyor. Ve gâle şeytanu şeytan diyecek. Lemmâ kulu yel emr. İş bitince. Diyecek ki kafirlere. Cehennemliklere. İnne allâhe va'adekum va'adel hakkı ve va'adtukum fe ahdaktukum. Allah size vaat etti. Allah sizi çağırdı. Ben de sizi çağırdım. Allah da çağırdı. Siz ben de çağırdım. Ama Allah'ın çağrısı hak çağrıydı. Bak şeytan hak çağrıydı. Hak. Ve vaadtukum fe ahleftukum. Ben sizi çağırdım, ben size vaat ettim ama söz verdim ama sözümde durmadım. Ben şeytanım. Ben sözümde nasıl dururum? O zaman olurdu Müslüman. Ve mâ kâne li aleyküm min sultanin. Benim için sizin üzerinde hiçbir yaptırımım yoktu. Hiçbir zorlayıcı tedbirim yoktu. Baba. İlla en da'utukum festecettum li. Sadece çağırdım, siz de bana uydunuz. Çağrıma uydunuz. Bu sahte çağrıya, Allah'ın hak çağrısına uymadınız. Halbuki benim sizin üzerinde hiçbir yaptırımım da yoktu. Bir gücüm de yoktu. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. Bak. Kabahati bana atmayın yani. Siz kendinize kabahati bulun. Dehşet bir konuşma. Metin bu. Bak bu metni, o mahşerde yapılacak konuşmayı Allah metnini verdi buraya. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ. Beni kınamayın şimdi, siz kendinizi kınayın. مَا اَلَا بِمُسْرِخَكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُسْرِخِكُمْ. Şimdi ne siz beni kurtarabilirsiniz ne ben sizi kurtarabilirim. Şimdi bu sözlere muhatap olmak rezalet değil mi? Yani bizi yaratan Allah'ın huzurunda, bize bu nimeti, bu imkanları veren Allah'ın huzurunda, şeytanın bu muhatabına, bu sözlerine muhatap olmak korkunç bir şey değil mi ya arkadaşlar? Allah aşkına. İbrahim Suresi'nin 22. ayetidir bu. Dehşettir olay. Beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Şimdi ne siz beni kurtarabilirsiniz ne ben sizi kurtarabilirim. İşte o biraz evvel söylediğim kısımda bunun ardından geliyor. İnni kefertu bima eşrektumuni min qabl. Bundan evvel sizin beni Allah'a eş koşmanızı, sahte tanrı olarak edinmenizi ben zaten kabul etmemiştim. İnkar etmiştim onu. Yani şeytan bizim inancımızı inkar ediyor. Ha bu hale bak. Yani korkunç bir hal var. Bunu 1435 sene evvel Allah-u Teala Kur'an'a koymuş. İbrahim 22. Ha demek ki şimdi ne oluyor? Allah-u Teala bu ayette şimdi Yasin'e dönelim. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e. Ey Ademoğulları ben size demedim mi dünyadayken? La ta'budiş şeytan. Şeytana tapınmayın demedim mi size? Ve demedim mi size şeytan insanın apaçık düşmanıdır? Demedim mi size? Demek ki arkadaşlar benim Kur'an'da gördüğüm çok önemli ve tefsirde işlediğim hatta ahlak kitabında, hukuk kitabında, hukukla ilgili konularda işlediğim bir konu var. Kur'an Müslümana kimi dost edineceğini, kimi düşman edineceğini anlatıyor. Eğitimde bu çok önemli bir şeydir. Yani bugün bizim okullarımızda, üniversitelerimizde Müslümanın düşmanını, dostunu anlatacak. Anlatılması lazım. O zaman biz bu ayetleri beğenmiyoruz. Ya bu anlatılır mı ya? Anlatacaksın kardeşim. Bir insanla nereye kadar yürüyeceğini söylüyor Allah. Baba, nereye kadar yürüyeceğini söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlar nereye kadar gidebilirsin? Bunu anlatıyor. Dost edinemezsin diyor. Bunun dışında ticaret yapabilirsin, komşuluk yapabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Ha? Ama asla dost edinemez. Bunu bilecek. Bunu bir Müslüman genç bilecek, öğrenecek. Bunu eğitim verecek. Bu abdestten de önemlidir. Abdest seninle alakalıdır. Ama dostluk bütün İslam alemiyle alakalıdır. Anlaşıldı mı? Ha, şimdi bunu Allah-u Teala ha, şeytan düşmanındır diyor bak. Onu düşman olarak tayin ediyor sana, söylüyor. Bu bilinci veriyor bize. Allah bu dünyada bu bilinci veriyor. Yani düşmanın kimdir? Aha şeytan senin apaçık düşmanın diyor. Hem de mübin kelimesini kullanıyor. Mübin Kur'an-ı Kerim'in sıfatıdır aynı zamanda. Gelecek biraz sonra. Mübin Kur'an'ın sıfatıdır aynı zamanda. Ama şeytanın da oluyor aynı zamanda. Apaçık. Yani onun düşmanlığı açıktadır diyor. Yani bunun gizlisi mizlisi falan yok. Apaçık size düşmanlık yapıyor. Bunu görün artık. Bunu anlayın artık. Demedim mi size dünyadayken? Yani mazeret beyan edemeyeceksin bana. Ya Rabbi sen bana dünyadayken dostumu düşmanımı anlatmadın. Onun için ben bu hataları yaptım diyemeyeceksin. Bak ben sana soruyorum. Orada da soracağım. Böyle demedim. Şimdi demek tabii burada hakikaten bir ya ben bir kitap yazacağım ya bir doktora yaptıracağım. Bu şeytanı yazmak lazım. Bu şeytanı yazmak lazım. Yani şeytan hangi eşiklerden giriyor insanı alt ediyor? Bu eşiklerden birini söylüyor. Hazreti Adem'le ilgili olan ayette. Adem'in ayağını nasıl kaydırdığını Allah anlatıyor. Hangi eşikten girdi Hazreti Adem'e? Dünyada insan yok. Bir o, bir hanım. Yani başka motif kullanmıyor şeytan. Ne motifi kullandı? Fevesvese ileyhi şeytanu kâle ya âdemu hel edullüke ala şeceratil huldi ve mülkin la yebla. Aha işte bu delikten girdi, bu eşikten girdi. Şeytan diyor vesvese verdi Adem'e. Adem'e dedi ki, ey Adem, sana işaret edeyim mi? Sana göstereyim mi? Ala şeceratil huldi, ebedilik ağacını, ebedilik ağacını ve mülkin la yebla, tükenmeyen iktidarı sana işaret edeyim mi? Anlıyor musunuz? Neden insanlar hep iktidarda kalmak isterler? İşte bak bak buradan geliyor. İnsanın ebedilik duygusunu istismar ederek şeytan Hazreti Adem'e yaklaştı. Ebedilik, şeceratil huldi, ebedilik ağacı ve mülkillerle tükenmeyen iktidar. Bu eşiklerden girerek aldetti. Şimdi bunu anlatmak lazım Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insana yaklaşması. Nasıl alt ediyor onu, nasıl vesvese veriyor, nasıl hemezat yapıyor. Bütün bunları yazmak lazım. Şimdi hatırıma geldi. Hakikaten bu böyle bir kitabı ya ben ya da bir talebime doktora tez olarak yaptırabilirim. Şimdi şeytana tapınmayacaksınız demedim mi? Bunu tahmin ediyorum bizden önceki peygamberlerin, Hazreti Peygamber'den önceki peygamberlerin dininde de bu ilke vardı. Çünkü orada ya beni Adem'e diyor. O ilke o dinlerde de vardı. Bu ayet o dinlerde de vardı. Herhangi bir şekilde ibare böyle miydi değil miydi o önemli değil. Önemli olan şeytanın insanın düşmanı olduğunu, ona tapınmaması gerektiğini, insanoğlunun şeytana tapınma ihtimali olmazsa bu yasağı koymaz burada Allah. İnsan şeytana tapınma ihtimali olmazsa bu ayet buraya gelmez. Bu ifadeyi Allah-u Teala burada kullanmaz. Demek ki bu ihtimal var. Efendim şimdi şeytana nasıl tapınıyoruz? Şeytanın da bir takım emirleri var, Allah'ın da bir takım emirleri var. Sen şeytanın emirlerini yerine getiriyorsan şeytana tapınıyorsun. Bu da basit. Bunu anlamayacak bir şey yok yani. Allah'ın emirlerini bir tarafa bırakıyorsun, şeytanın emirlerini yerine getiriyorsun. Ne oldu? Kime tapıyorsun? Şeytana tapıyorsun. Tabii şeytanın manasını vermiştim size galiba. Şatana aslında uzaklaşmak manasına gelir. Yani şeytan Allah'tan uzaklaşmıştır. Allah onu uzaklaştırmıştır, kovmuştur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran varlık şeytandır. Bu insan da olsa şeytan. Anlaşıldı mı? Dikkat edin buna. İnsani şeytanlar var diyor Allah. Kur'an'da ayet. Eğer insanı Allah'tan, Allah'ın dininden uzaklaştıran biri varsa, bu cin ise şeytandır, insansa şeytan. Gördün mü şimdi? Demek ki bir insan, bir insanı yoldan çıkarıyorsa, ki çıkarıyor, yani bugün dünyada nasıl yoldan çıkarmalar olduğunu görüyorsun. Değil mi? Mafyayı bir düşünün. Gençleri nasıl kullanıyorlar? Efendim, beyaz kadın ticaretini düşünün. Kadınları nasıl istismar ediyorlar? Bunlar şeytan. Bu adamlar şeytan. Ayette söylüyor. 100 112 Enam. Efendim, ve ene abuduni hâdâ sırâtun müstakil demedim mi? Bana kulluk edin, bana tapının, doğru yol budur demedim mi size? Soru devam ediyor. Şimdi mahşerde bu soru soruluyor. Şeytana tapınmayın. O sizin düşmanınızdır. Bana tapının. Bana kulluk edin. Bana ibadet edin. Demedin mi? Ve demedin mi? Doğru yol budur. Ha ve sıratul müstakim. Demedin mi size? Ha. Demek ki ihdine sıratul müstakim diyoruz ya Fatiha'da. Bizi doğru yola ilet. O doğru yol nedir sorusuna birçok cevap var. Çok. Mesela sıratel lezine en'amte aleyhim onu anlatıyor. Yukarıdaki sıratı müstakimi tarif ediyor Fatiha'nın son ayeti. Mesela. Burada da söylüyor mesela. Ne diyor burada? Allah'a kulluk etmek doğru yolun kendisidir. Doğru yol dediği zaman bunu böyle anlıyoruz. Allah'a kulluk etmek. En'am suresinde haklar sisteminin doğru yol olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hak var. 10 tane hak sayıyor da Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, efendim tüketici hakkı, insanın hakkı, hukukun hakkı ve Allah'ın hakkıyla bitiyor orada. Yani 10 tane hak saydım size şimdi. Ha ve enne hâzâ sırâtı. İşte bu benim doğru yolum. Sırâtı müstakimen fettirir. Bu doğru yola uyum diyor. Demek ki insan hakları diyoruz ya biz. Ha insan haklarını Kur'an genel haklar olarak yapıyor. Çünkü insan hakları evrensel beyannamesinde Allah hakkı yoktur. Anne baba hakkı yoktur. Yetim hakkı yoktur. Mesela. Ama bu Kur'an'ın bir haklar beyannamesi olduğunu düşünün. İşte bu hakları Allah'ın yolu olarak, sırat-ı müstakim olarak belirliyor Allah burada. Böyle tarif ediyor orada. Fatiha'da öyle yapıyor. En'am'da böyle yapıyor. Burada böyle yapıyor. Burada diyor ki bana kulluk yapman sırat-ı müstakimdir. Demedim mi size? Yani dünyadayken sırat-ı müstakimi anlatmadım mı size ben? Anlattım. Şimdi böyle mücrim olarak karşıma geldiniz. Suçlu. Mücrim. Suçlu. Günahlar. Ayrılışın. Diyecek bir konuşma yapacak Allah-u Teala orada. وَلَقَدْ اَلَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ اَلَلَّ andolsun ki اَلَلَّ sapıttırdı. Yoldan çıkarttı şeytan. Minküm sizden cibillen kesira. Çok insanı yoldan çıkarttı. Allah-u Teala mahşerde bunu konuşuyor. Efelem tekûnû tâkılû. Siz aklınızı kullanmıyor. Sizde beyin yok muydu? Size bir akıl vermedim. Bu aklı niçin kullanmadınız? Ha. Demek ki aklın bir görevini de verdi burada. Ne o? Şeytanın sapıtmasını engelleyen güç. Baba baba baba baba. Akla nasıl bir görev yükledi Allah? Burada çıkıyor net. Net çıkıyor. Yani şeytanın yoldan çıkarttığı insanlar akıllarını kullanmıyorlar diyor Allah'ta. Akıllarını kullanmadıkları için şeytan onları yoldan çıkardı. Ha o demek ne mana çıkar şimdi? Mantığa vur bunu. Ne mana çıkar? Mana şu. Akıl insanın yoldan çıkmasını şeytanın etkinliğini kıran güçtür efendim. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Aklın fonksiyonu. Yani görevi, işlevi burada Allah-u Teala veriyor. Şimdi bu akıl çok ciddi bir konu. Bizim İslam aleminde öyle bir söyleyeceksin ama söyleyemiyorsun, sansıra vuruyorsun kafandaki söylemleri. Böyle bir dünya olur mu ya? Söyleyin hocam. Böyle bir dünya olur mu ya? Olur mu? Öyle senin söyle demenle olmayın. Dünya kopar, dünya! Biz kimseyi söylemeyiz hocam. Şimdi... Mahşer'de öyle bir sahne anlatıyor ki Allah-u Teala Mülk Suresinin birinci sayfasında. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Küllemâ ulgiye fîhâ fevcun se'elehum hazenetu âlem ye'tikum nedir? قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَبَّرْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ظَلَالٍ كَب۪يرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي اَصْحَابِ السَّعِيرٍ Cehennemin kapısında o cehennemlikler akıllarını kullanmadıklarını anlatacak. Orada anlayacak onu. Allah bana bir akıl verdi, bu aklını kullanacaktım. Bu aklımı kullansaydım ben bu cehennemde olmazdım diyecek meleklere. Cehennem meleklerine kapıda cehennem diyor kızgınlığından neredeyse çatlayacak diyor. Çatlayacak. Tekabül temeyyezü minel gayf. Küllemâ ulgiye fîhâ fevcunse elehum hazinetu hâlem ye'tikum nezir. Ne zaman ki o kafirler oraya atılacak? Tam kapıda melekler soracak. Elem ye'tikum nezir. Size uyarıcı gelmedi. Dünyada size uyarıcı gelmedi mi? Ha bu cehenneme ne iş var? Melekler soracak onlara. Kâlû belâ kad câenâ nezir. Bize uyarıcı geldi diyecekler. Bak oradaki konuşukların metnini bile veriyor Allah. Konuşukların metnini veriyor. Bunlar dışarı çıkamayacak. Bu laflar konuşulacak orada diyor Allah. Yok öyle şey. Ben metni veriyorum. Metin yazılı. Hayır bize geldi. Uyarıcı geldi bize. Fekezzebna. Biz yalanladık onları. Ve kunna ma nezzelallahu min şey. Allah size bir şey indirmedi dedik onlara. Ne var ya? Öyle dedik onlara dünyada. İnnetu billahi fi dalalin kebir. Bir de üstelik dedik onlara ki siz büyük sapıklıktasınız dedik onlara. Siz büyük sapıklıktasınız. Peygamberlere sapık dediniz. Şimdi bak. Ve kalu diyecekler yine. Lekunna nesme'u. O peygamberleri keşke dinleseydik. Ev nâgülü yahut aklımızı kullansaydık. Mâ kunnâ fi ashabi sahib. Bu alevli cehennemin içinde yaranı olmazdı. Diyecekler. Akıl, akıl. Bu aklı kullanmamak cehennemdir. Cehenneme götürür. Bu kadar basit. Alev bu kafada yanıyor. Alev cehennem ateşi. Bu kafadan gönderirik oraya alevi. Orada alev yok. Buradan gidiyor. Şimdi bu aklı bu kadar öne çıkaran bir dini ne dediler? Aklı küçümsediler birileri. Bak sansüre vuruyorum işte. Birileri. Anlaşıldı mı? Akılsız bir İslam alemi oluşturdular. Biz bununla mücadele veriyoruz şimdi. Akılsız, aklını kullanmayan, teslim olan şeyhine konuşmaz. Mürit. Anlıyorsunuz değil. Anlayın. Yeter de. Aklımızı kullansaydık burada olmazdı. Orada geliyor aklı başına şimdi. Cehennemin kapısında. Ya. Bu adamları sonra Allah nitelendiriyor. İkinci sayfada. Mülk Suresi'nin. Yüzüstü sürünen sürüngenlerdi bunlar. Aklını kullanmayan toplumlar, insanlar, yüzüstü sürünen sürüngenler, yılan yılan. Efendim şey ya nedir o? Solucan, solucan. Solucan. Dokundum ona kıvranır. Ula ben nedir senin hükmün nedir ki niye kıvranıyorsun? Niye bitti bitti kafanı ezecek işte. İslam alemi kıvranıyor solucan gibi. Görüyor musun onu? Kafasına basıyor, eziyor işte. İşte bu. İşte bu. Allah-u Teala bunları görmüyor mu? Bilmiyor. Allah zulüm mü ya? Yok. Layıktır ona da ondan. Çünkü aklını kullanmadı, çalışmadı, ayağa kalkamadı. Sürüngen gibi. Ufku yok. O dinsizdir, o mezheptendir, bu mezheptendir. 14 asrımızı mezheplere verdik. Cemaatlere verdik. Memkinlere verdik. Anlayın. Bitti. Verecek bir şeyimiz kalmadı. Allah-u Teala soruyor, soruyor. Efendim tekrunu taakkülü. Yani siz aklınızı kullanmadınız. Ya size akıl denen bir güç verdi. Her şeyi yapan. Ha bu Kur'an-ı Kerim bile bu akla geldi. Bu akla akla. Başka bir şeyimize gelmedi. Akıl olmasa dünya Kur'an gelmez. Vahiy gelmez. Nereye gelecek bu akıl? Bunu kim anlayacak? Akıl. Ha dedi ki Allah bu akılla bu aklı birleştirin. Bu benim vahyimi, bu benim bilgimi birleştirin akılla. Bu akılla bu vahyi birleştirseydik, İslam alemi bu durumda olmaz. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim bilmiyorduk ki, elimize almadık ki, bize iki tane ilmihal okuttular, iki tane fıkıh okuttular, Tanrımız oldu onlar. Onların verdiği fetvaları Tanrı'nın fetvası gibi verdik, Kur'an-ı Kerim bir tarafa bıraktık. Ya kardeşim ya bu böyle oldu da. Adama soru soruyor, adam diyor ki felancım falan halim böyle dedi. Allah belanı versin. Allah edet desene. Bununla bizi avuttular. Ah bu lafları bana diyen bir hocam olsaydı. Biz iğneyle kazdık da geldik buraya. Allah'ın inayetiyle tabii. Efendim. هذه جهنم التي كنتم توعدون. İşte bu size vaat edilen cehennemin kendisidir. Aklını kullanmayanın gideceği cehennem budur diyor Allah'tan. Böyle diyeceğim onlara. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Size vaat olunan cehennem budur. Dünyada demedim mi size? Böyle böyle böyle böyle yapmayacaksınız. Şeytanın peşinden gitmeyeceksiniz. Şeytana kulluk etmeyeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız demedim mi size? Dedim ve böyle yaparsanız cehenneme gideceksiniz demedim mi? E dedim, aha sağ ol cehennem. İşte vaat olunan cehennem bu. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkar ettiğinizden dolayı bebeği sebebiye inkar ettiğinizden dolayı sebebiyle şimdi girin o cehenneme. Şimdi girin o cehenneme diyecek Allah-u Teala. Evet. Bu şu arkadaşlar. Yani bu konuştuklarımız tabii televizyonda yapıyoruz da bunlar talebelerimize yeri geldiği zaman konuşuyoruz. Aslında bütün İslam alemi bilmesi lazım. Yani bu bilinç verilmesi lazım. Ne? Aslında insan cehennemini ve cennetini bu dünyadan öteki dünyaya götürüyor. Anlıyor musunuz? Allah-u Teala kulunu cehenneme atar. Ha? Kul kendini cehenneme atıyor. Kendi yaptıklarıyla kendi cehenneminin taşlarını duvarını örüyor. Öyle demiyor mu Tebbet suresinde Allah-u Teala? Ebu Leheb'in karısı gece gidermiş, diken yaparmış, diken. Diken yükü yaparmış. Akşam Peygamberimizin geçtiği yola o dikenleri atarmış. Ebu Leheb'in karısı. Peygamberimiz de gece gidiyor tabii, o zaman elektrik meletrik yok. Yalınaya geziyorlar zaten. Çöl orası. Ayaklarına diken batıyor. Bu o kadar ileri gitti ki bu iş, Allah-u Teala Tebbet suresini gönderdi. Anlıyor musun? Bu iş o kadar ileri gitti ki arşı aleye ve oradan aldı geldi bu süreyi. Ve anlatıyor şimdi. O onun yaptığı amelin ahirete intikalini anlatıyor şimdi Allah. Ve emraetuhu, onun hanımı, Ebu Leheb'in hanımı, hemmâletel hatab, odun taşıyacak. Odun hamalı. Onun işi odun taşımak. Nereye? Cehenneme. Kocası yanıyor ya. O da diyor, odun taşıyacak. Fî cîdihâ hablüm min mesed. Onun ipi, o kadının ipi mahşerde kesilmeyen hurma lifinden olacak. Böyle anlayın. Hiç eskimez. Hiç kesilmez. Hurma lifinden. Yani beynimizin idrak etmesi için hurma lifini, hurma bunları kullanıyor Allah-u Teala. Anlayın diyor. Demek ki hurma lifi efendim çok sağlammış. Ondan bir ip olacak diyor. Durmadan kocasının cehennemin ateşine odun taşıyacak. O burada Hazreti Muhammed'e diken taşıyordu ya, orada cehennem odun taşıyacak kocası yanarken. Oradaki kim getirdi oraya o cehenneme bu işi? Bu dünyada yaptığı iş. Bu dünyada yaptığı iş oraya öyle gidiyor. Bu kadar basit. Bunu bilmek gerekir. Yani insan olduğunu Allah yakmaz. İnsan kendi amelleriyle kendini cehenneme atar. Veya kendi amelleriyle kendisi cennete gider. Bu bir prensiptir. Bu dinin prensibidir. Allah'ın koyduğu bir kural. Değişmeyen bir kanundur. Değişmeyen. Şimdi orada bunu da anlatalım, bu ayeti de bitirelim. Orada insanlar nasıl sorgulanacaklar meselesini ele alıyor Allah-u Teala uzun uzun diye. Yani burada alıyor, Fussilet suresinde alıyor, Nur suresinde alıyor. Birçok yerde bu konuyu sorgulamanın delilleri. Şimdi bizimkiler gibi delil değil, uydurma deliller değil. Anlıyor musunuz? Orada delili kullanacağım diyor. Şimdi orada bizim delillerimiz olacak. Üç tane delil olacak. Üç çeşit delil. Birisi Allah'ın bilgisi. İki, kiramen katibinin yazdığı kitap. Amel kitap. Üç, bizim bedenimiz. Beden konuşacak. Kendini deşifre edecek. Ha bu beden mahşerde kendi amellerini deşifre edecek. Şimdi bak, Allah kendisi her şeyi bildiği halde kendisi reksen sen cennetliksin, sen cehennemlisin demeyecek. Reksen hüküm yok. Delil. Ortaya koyacak. Kitap ortaya koyacak diyor. Ve bu var kitap. Kitap ortaya koyacak. Hatta diyecek ki oku. İkra kitabek kefa bi nefsike yevme aleyke hasiba. Oku kitabını, sen bugün senin kendi kendine hesabını gör. Muhasebeni yap. Sen kendin yap. Allah diyor. Şimdi o kitap ortaya konacak. Kul gene diyebilir ki her ihtimale karşı. Melekler bu kitabı doğru yazmadı. Diyebilir. Bu sefer üçüncü delil devreye girecek. O da senin bedenin. Organların konuşacak orada diyor Allah. Organlar. Orada daha bir şey diyemezsin artık. teslim olacağız. İşte o ayeti birini buraya koydu. Sıra oraya geldi. El yevme nehtimu ala efvahihim. O gün onların ağızlarını mühürleyeceğim diyor mahşerde. Çünkü bu ağız yalan konuşur. Anlıyor musun? Ya adam camı kırdı desene ha, çocuğa desene ki abi camını ben kırmadım. Ulan şimdi kırdın onu gördüm. İnsan suçunu kabul etmez. Anlıyor musun? Bu sefer Allah diyor ki ağız mühürlenecek. Böyle yapacağım diyor. Ve tükellimuna eydihim. Elleri konuşacak. Ve teşhedü erculuhum bimâ kânû yeksibûn. Yaptıkları amelleri de ayaklar şahitlik ediyor. Bak şimdi. Eller konuşacak, ayaklar şahitlik ediyor. Şunu düşünebiliyor musun? Şu sahneyi düşünebiliyor musun? Yani bu ayetleri biz doğru düz anlatabilseydik, bu İslam alemi bu hale gelir mi? İnsan hırsızlık yapar mı? Dedikodu yapar mı? Gıybetini yapar mı? Ha? Başkasının suçlarını araştırır mı? Böcek koyar mı? Hep olduk böcek ya. Merak etme, burada da var böyle. Buraya da korlar tabii. Her tarafımız böcek zaten. Yani böyle şeyler olabilir mi ya? Yani şu eller o böceği koyarken, ha bu eller bunu konuşacağını bilse adam, bu bilinçli olsa, bu Müslüman olsa bunu yapar mı? Müslüman Müslümana bunu yapar mı? Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, ağızlar mühürlenecek, eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Nereye? Yaptığımız amellere. Of, artık Allah biliyor bir defa her şeyi. Allah bilgisi burada. İkinci delil, Kiramen Katibinin de yazdığı kitap da orada. Bu yetmez kuluma diyor Allah-u Teala. Der ki kulum Rabbim bana zulme diyor dememesi için. Aha üçüncü deli senin bedenin. Yani şu arkadaşlar. CD gibi, bant gibi bizim vücudumuz amellerimizi kayıt altına alıyor. Şimdi bunu bilen, buna inanan adam, ha bu ayette inanan adam. Günah işler mi? He? Günah işler mi hacı? He. İşte bu imanımız yok. İman defolu, defolu. İman defolu. Yani bu adam titrer ya. Ben şimdi titriyorum ha. Bunları anlatırken ben kemiklerim kırılıyor. Yani şu ayetleri anlatırken benim kemiklerim kırılıyor. Siz farkında değilsiniz. Şimdi öte tarafta Fussilet suresinde hatta اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُ kulakları şahitlik edecek. وَاَبْصَارُهُمْ gözleri وَجُلُودُهُمْ derileri بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ yaptıklarını kulakları, gözleri, derileri yaptıklarını söyleyecek, şahitlik edecek diyor Allah. Ve arkasında da diyor ki şimdi döneceğiz derimize diyecek ki diyor derisine. Ve kanu liculudihim lime şehittum aleyna. Diyecekler ki derilerine bizim aleyhimize niçin şahitlik ediyorsunuz? Ya ben seni, sen benim derimsin. Ve ben seni götürdüm plaja sana, yağ sürdüm, kızarttım seni, bronzlaştırdım seni, sabunla yıkadım seni. Ne yapmadım sana ki? Şimdi geldim buraya benim aleyhime şahitlik ediyorsun. He? Sahneyi düşünebiliyor musun? Kuyuz bak o kadar burada. Anlıyor musun şimdi? Hani o derimiz var ya, ona neler sürmeyi ki? Aha! Niçin bizim aleyhimize konuşuyorsunuz diyecek diyor. Derisine soracak. Anlayacak orada diyor, deri konuşuyor. Bu sefer deri cevap verecek ha. قَالُوا اَنْتَكَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturuyor. Bize de dil verdi. Bize de dil verdi diyecek. Deri, deri. Ayet bunlar ha. Kusura söylesin. Üçüncü sayfanın birinci ayeti bu. O bir dediğim, biraz evvel dediğim o kulaklar gözlerin şahitlik etmesi derilerin, o da ikinci sayfanın son ayeti. Şimdi kemikler kırılmaz mı? Aman ya, bu sahne dehşet bir sahne. Şimdi bütün bu anlatımlar arkadaşlar şu: delilsiz, yargısız infaz yoktur arkadaşlar. Hukukun temelidir bu. Bu aynı zamanda modern hukukun, dünya hukukuna bir kural getiriyor Allah bununla. Yani şeytanı sorgularken bile şeytana yargısız infaz yapmadı. Allah, iblise. Galima menaake ella tesbe ize merdim. Sana emrettiğim zaman sana bana emrimi yerine getirmeye engelleyen neydi diye sorguyor. Sorgulamadan ceza vermek yok. Bak bugün görüyorsunuz. Adam hiç sorgulanmadan sabah evinden alıp götürüyor. Anlıyor musunuz? Ayete bak. Bu ayetleri böyle anlatmadılar efendim. Ne dedi bu abi, biliyor musun? Çay tipinin sahibi. Hocam dedi, bu tefsir genç tefsir, genç. İhtiyarlara bakma. Anladı tefsirin ne olduğunu. Okuyor çünkü. Şimdi yargısız infaz yoktur. Allah-u Teala diyor, delilsiz sizi yargılamayacak. İnfaz yapmayacağım sizi. Öyle sen cehennemlik, sen cennetlik yapacaksın. Deliller ortaya konacak. Senin bedenin konuşacak. Bedenin. Bu kadar basit. İşte bütün bu anlatımlar değerli arkadaşlar. Bütün bu anlatımlar insanı kötüden caydırmaktır. Hedef budur. Yani insanlar mutlu olsunlar, birbirine sataşmasınlar, birbirinin gönlünü kırmasınlar, zulüm yapmasınlar, haksızlık yapmasınlar, hak yemesinler. Bütün çaba bu. Bu cehennemin bu şekilde bu sahneleri anlatması burada efendim dehşet bir olay. Efendim gelecek dersimizde inşallah bundan sonraki ayetlere devam edeceğiz. Soru sormak istiyorsanız sorabilirsiniz.